یہ بذات ہی حرام چیزیں، زنا ہے، شراب ہے، جوا بازی ہے، لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اس کے اندر پیسہ لگایا جا رہا ہے، یہ ہے کہ وہ رسم کی شکل میں ہے لیکن اس کے اندر یہ مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ تمام تبذیر میں داخل ہے، اور بعض شکلیں اسراف کی ہیں۔ تو اللہ نے چوتھا اصول یہ بتلایا، مال کو بے جا مت خرچ کرو، اگر کرو گے تمہارا معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیشہ خوار رہو گے، ہمیشہ ذلیل رہو گے، معاشرہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ گندی رسومات تمہارے اندر پائی جائیں گی۔ یہ چوتھا وہ اصول ہے جس پر مسلمانوں کی معاشرت استوار ہوتی ہے، پورا ریاست کا نظام جن پر چلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ فضول بے جام مال کو اڑانے والے لوگ ہیں، وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطانوں کے بھائی دو معنی سے، ایک اس وجہ سے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضیات میں مال کو نہیں خرچ کرتے بلکہ شیطان کی مرضیات پر مال کو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ بے جا خرچ کرنا، بے محل اور گناہ کے کام میں خرچ کرنا یہ شیطان کی رضا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور دوسرا بھائی ہونے کا معنی یہ کہ جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو ان کو بھی باندھ کر شیطانوں کے ساتھ جہنم میں یکجا پھینکا جائے گا، یہ جہنم میں بھی یکجا ہوں گے شیاطین کے ساتھ، یہ شیطانوں کے ساتھ ہی ہیں۔ اور شیطان کے بارے میں یہ بات واضح ہے، وکان شیطان لربہ کفورا، شیطان تو اپنے پروردگار کا بے حد ناشکر گزار ہے۔ بے حد ناشکر گزار کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، طاقت کے ہوتے ہوئے اگر ایک شخص طاقت ہی نہ ہو اس کے اندر، قوت ہی نہ ہو، اور پھر اگر کوئی کام کرے پھر تو ایک حد تک معذور ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، شیطان کو طاقت دی تھی اور اس طاقت کو اس نے غلط استعمال کر کے خدا کی نعمت کی قدردانی نہ کی اور ناشکر گزار بنا۔ تو یہ جو بے جا مال اڑانے والے ہیں یہ بھی اس کے بھائی ہیں، اس میں بھی ان کی مناسبت، اللہ نے مال دیا ہوا، مال موجود ہے لیکن اس میں وہ اللہ کی مرضیات والی بات کو نہیں اختیار کرتے بلکہ شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کے بھائی اور یہ بھی اسی طریقے سے ناشکر گزار ہوں گے کہ خدا کی اس نعمت کو بے محل خرچ کیا، بے جا خرچ کیا، یا جتنا ان کو خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے خرچ کیا، یہ سب شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا بے حد ناشکر گزار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا واما تورزن عنهم، اور اگر کبھی اعراض کریں آپ ان سے تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمت جس کی آپ امید رکھتے ہیں، بس کہہ دیں ان کے لیے بات نرمی سے، اور نہ کریں اپنے ہاتھ کو جکڑا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کشادہ کریں اس کو پوری طریقے سے کشادہ کرنا، پھر بیٹھ جائیں گے آپ ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہارے ہوئے، بے شک تیرا پروردگار کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے مناسب خیال فرمائے، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے اور ان کے تمام حالات کو نگاہ میں رکھتا ہے. مسلمانوں کا معاشرہ جن اصولوں پر اور ان کا اجتماعی نظام اور نظام حکومت بھی اور جماعتی نظام بھی اور انفرادی نظام بھی جن اصولوں پر بہتر طریقے پر چل سکتا ہے وہ 15 اصول یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. یہ گویا کہ منشور ہے. یہ مملکت اسلامیہ کا کہہ دیں یا اسلامی ریاست کا کہہ دیں یا خلافت کا کہہ دیں, وہ منشور یہی ہے. ان اصولوں پر وہ چلے گا تو صحیح ہوگا, اگر ان کے خلاف ہوگا تو وہ نظام اجتماعی کبھی درست نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا اصول یہ بیان کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. دوسرا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, عاجزی اور تواضع سے پیش آؤ. اگر بوڑھے ہو جائیں, عاجز ہو جائیں, لاچار ہو جائیں اور ان کے مزاج میں سختی, درشتگی, چڑچڑاپن بھی آ جائے تو ان کے سامنے سختی سے بات نہ کریں, اف تک بھی نہ کہیں, نہ ان کو ڈانٹ پلائیں, بلکہ نہایت ہی شریفانہ طریقے پر ان کے ساتھ بات کریں اور مہربانی کا بازو اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے نرم کر لیں ہر طریقے سے, اور دعا بھی کریں ان کے لیے. ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کے لیے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور اس طرح کہیں کہ اے پروردگار, میرے ان ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش فرمائی ہے, تربیت کی ہے, میری تکلیفیں برداشت کی ہیں, تو بھی ان پر اسی طرح رحم فرما. اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس کے اندر جو چیز بھی ہو, یعنی اطاعت کا جذبہ یا نافرمانی کی بات, اخلاص یا نفاق, جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اگر تم نیکی والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ رجوع رکھنے والوں کی لغزشوں کو بہت معاف کرنے والا. یہ دو اصول یہاں تک اللہ نے بیان فرمائے. تیسرا اصول کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق, واجبی یا نفلی جو بھی ہے وہ ادا کرو. یہ تیسرا اصول ہے. چوتھا اصول اللہ نے فرمایا کہ مال کو فضول مت خرچ کرو, بے جا معاصی کے اندر اور گناہوں کی باتوں میں مت خرچ کرو مال کو, کیونکہ فضول خرچی کرنے والے اور معاصی اور گناہ کی باتوں میں مال کو خرچ کرنے والے, رسومات فاسدہ اور بدعات کے اندر مال کو خرچ کرنے والے, وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شیطان تو پروردگار کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے. خدا نے طاقت دی لیکن اس طاقت کے ہوتے ہوئے اس نے اللہ کو ناراض کیا اور ہمیشہ کے لیے وہ ملعون اور مطرود ٹھہرا. تو اللہ نے یہ چوتھا اصول بھی بیان فرما دیا. یہ فضول خرچی والی بات سے منع فرما دیا, یہ ناجائز ہے. مال کو معاصی کے اندر اور فضول غلط باتوں میں خرچ کرنے سے گریز کرو. پانچواں اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی وقت اپنے پاس مالی وسط نہ ہو اور یہ محتاج سامنے ہوں جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے, قرابت دار ہیں, مسکین ہیں, مسافر ہیں, اب ان کا حق بھی ادا کرنا ہے اور کسی وقت حالت تنگ دستی کی ہو, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالی نے یہ قانون بیان فرمایا. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آدمی کے پاس اتنی وسعت ہو. اگر کسی وقت ایسی وسعت نہ ہو، ہاتھ میں تنگی ہو یا ان کو نہیں دے سکتا، ایسے حالات ہیں، تو پھر ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی ممانعت فرمائی ہے، سختی سے پیش آنا روا نہیں ہے. اما تو رضنانہم، یہ جن کا ذکر پیچھے ہوا کہ ان کا حق ادا کرو، اگر کسی وقت آپ اعراض کریں ان سے کہ حالت ناداری کی ہے، پاس موجود نہیں ہے، تو پھر اگر اعراض کریں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے بات کریں، سختی کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس اصول کو یعنی اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رد جمیل، اچھی طریقے سے جواب دینا، یہ رد جمیل کا قانون ہے پانچواں، کہ اگر ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، حالت تنگ دستی کی ہے یا مجبوری ہے، تو سختی کے ساتھ ان کو جواب نہیں دینا، رد جمیل کرنا، اچھی طریقے سے جواب دینا. اور پھر یہ ہے کہ تمہیں امید بھی ہو کہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہوگی، تو پھر ان کی خدمت کریں گے، ان کا حق ادا کریں گے، رحمت کی امید بھی ہو، تو ایسی صورت میں خاص طور پر ان کو اچھے طریقے سے جواب دیں اور سختی نہ کریں. چنانچہ دوسری جگہ صدقہ اور خیرات کا قانون جہاں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہاں بھی محتاج لوگوں کو صدقہ دینے کے ساتھ سختی سے ممانعت فرمائی. صدقہ دیا اور ساتھ کوئی ملامت کر دیا، برا بھلا کا گالی دے دی یا دھکا دے دیا یا کچھ اور بات کی، اسے صدقہ باطل ہو جائے گا، ذرا بھی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہگار بنے گا آدمی. اور اللہ کا فرمان ہے کہ نرمی کے ساتھ جواب دے دینا اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ٹال دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے. اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے جواب دینا، یہی ہے رد جمیل، اچھے طریقے سے جواب دینا. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایسا ہی محتاج تھا، کچھ اس نے مطالبہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت تو موجود نہیں ہے، تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر لے لو میرا حوالہ دے کر، میں اس کو ادا کر دوں گا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، آپ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ تو آپ دیتے ہیں، یا جس چیز پر آپ کو اختیار نہیں ہے یا موجود نہیں ہے اس کے دینے کے تو آپ مکلف نہیں ہیں. تو حضور نے حضرت عمر کی بات سنی تو ناراض ہو گئے، طبیعت میں کدورت پیدا ہو گئی. ایک انصاری وہاں بیٹھا ہوا تھا نوجوان، اس نے یوں عرض کیا کہ حضور، انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، حضور آپ خرچ ہی فرماتے رہیں، عرش والے کی طرف سے کمی کا خطرہ محسوس نہ کریں، وہ بھیجتا رہے گا، دیتا رہے گا، عرش کا مالک جو ہے وہ اپنی رحمت سے بھیجتا رہے گا. جب انصاری نے یہ بات کی تو حضور خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک بشاش ہو گیا، فرمایا اسی بات کا حکم دیا گیا ہے مجھے. تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور کی عادت مبارکہ اور آپ کا خلق عظیم یوں تھا کہ آپ کسی محتاج کو اور سائل کو رد نہیں کرتے تھے، یا تو دیتے تھے یا کسی کے حوالے کر دیتے تھے، اور یا پھر فرماتے تھے فلاں وقت آنا، دوسرے وقت آنا، بالکل انکار نہیں فرماتے تھے کہ نہیں جانا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. موجود ہے یا کسی سے فرمایا ادھار لے لو ہم اس کو ادا کر دیں گے، اور یا پھر دوسرے وقت فرماتے تھے کہ دوسرے وقت آنا، بالکل رد نہیں کرتے تھے، کسی کو نفی میں جواب نہیں دیتے تھے. تو لیکن یہ تو عام قانون ہے، حضور کی تو عادت مبارک، یہ آپ کا خلق تو بہت بڑا تھا، عام لوگوں کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ اگر کسی وقت اپنے پاس موجود نہیں ہے اور ہم نہیں دے سکتے ان مساکین کو یا مسافروں کو یا قرابت داروں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، مالی وسط نہیں ہے، تو رد جمیل کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے بات کرنی چاہیے. اور اگر اعراض کریں آپ ان سے، تغافل کریں اپنے رب کی رحمت کے تلاش میں اور انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ وسعت دے گا تو پھر کریں گے. تو جس کی امید رکھتے ہیں آپ، تو رحمت کی تو امید ہوتی ہے کہ آج نہیں ہے تو آگے اللہ تعالیٰ دے گا. تو فرمایا نہایتی نرم طریقے سے اور میٹھی طریقے سے معذرت کریں اور یوں کہیں کہ بھئی جب خدا تعالیٰ ہم کو دے گا ہم انشاءاللہ تمہاری خدمت کریں گے، تمہارا حق ادا کریں گے. کیونکہ سختی سے اور بد اخلاقی سے جواب دینا قطعاً روا نہیں ہے، اس سے تو تمام صدقات خیرات سب کچھ باطل ہو جاتا ہے. تو فقل لهم قولا ميسورا، فرمایا نرمی سے اور نہایت شیرین انداز سے ان کو ان کے سامنے بات کریں. یہ ہو گیا پانچواں اصول، رد کا اصول بھی ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ بے تکے طریقے پر یہ آدمی رد کر دے اور دل آزاری کا باعث بنے، اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ درست نہیں ہے. اور چھٹا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، یہ بڑا اہم اصول ہے، یہ تمہاری معاشرت کا بنیادی اصول ہے، یہ سنگ بنیاد ہیں یہ اصول تمام، جس پر ہماری اسلامی معاشرت کی بنیاد استوار ہوتی ہے. ولا تجعل يدك، اور نہ کریں آپ اپنے ہاتھ کو جکڑا ہوا اپنی گردن کی طرف. جکڑے ہوئے سے مراد یہ ہے بخل نہ کریں. چھٹا اصول ہے بخل کی ممانعت. بخیل آدمی کا ہاتھ گویا گردن کے ساتھ جکڑا ہوا ہوتا ہے، ہوتے ہوئے وہ خرچ نہیں کرتا، مستحقوں کو نہیں دیتا، وہ بخیل ہے. اور بخل بہت بری بیماری ہے، تباہ کن ہے معاشرے کے لیے، اور بد اخلاقی ہے پرلے درجے کی. اس کو فوش بھی کہا ہے قرآن میں، بخل کو فوش کے ساتھ، یہ فوش بات ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ اور گندی بات ہے بخل. تو بخل کرنے والے کا مادہ فرمایا ایسا سمجھ لو جیسا اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ جکڑا ہوا. اپنے ہاتھ کو جکڑا ہوا نہ رکھیں گردن کے ساتھ. اور یہ بات بھی نہ ہو ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ پھیلائیں اس ہاتھ کو پوری طرح پھیلانا. یہ دوسرا اصول بھی، جس کو میانہ روی اور اقتصاد کہا جاتا ہے، یہ ساتھ بخل کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا، میانہ روی اختیار کریں، بالکل بھی نہ پھیلائیں کہ سب کچھ ہی دے ڈالیں اور پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر تکلیف اٹھائیں، پریشانی اٹھائیں، یہ بھی نہ کریں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں احکام القرآن میں کہ یہ اصول عام لوگوں کے لیے فرمایا، نہ تو بخل کریں اور نہ بالکل سب کا سب مال دے ڈالیں. یہ حضور کی ذات مبارکہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تو عادت مبارک یہ تھی کان لا یدخر لغدن، آپ تو کل کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے، سب کچھ خرچ کر ڈالتے تھے. مسلم کی روایت میں ہے اگر احد پہاڑ سو ان کے برابر سونا میرے پاس ہو تو میں سوائے ایک یا تین دینار کے جو قرضے میں دینا ہو اس کے سوا ایک درہم بھی نہ روکوں، اس میں سے رات نہ گزرنے پائے، سب کو میں خرچ کر ڈالوں، مستحقوں کو اور حقداروں کو دے ڈالوں. لیکن عام لوگوں کا کے لیے یہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح خواص لوگ جو تھے وہ بھی ایسا کر دیتے تھے، لیکن ان کا ایمان اور یقین کمال درجے کا تھا، جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ دے کر بھی پھر بھی مطمئن رہتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں دی. ایک دفعہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اور ایک انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لا کر پیش کی کہ حضرت یہ صدقہ ہے اور بخدا میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو حضور نے وہ ڈلی لی اور اس کو زور سے پھینکا. کیسے زور سے پھینکا؟ اگر اس آدمی پر ماری جاتی تو زخمی ہو جاتا ہو. اور فرمایا کہ تم میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنا سارا احساس لے کر آتا ہے اور بعد میں پھر خالی ہاتھ بیٹھ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، یہ کس طرح روا ہے؟ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو. ناراض ہو گیا اور یہ بات بھی سمجھائی، لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنا درست نہیں ہے اور پریشان ہو کر بیٹھ جانا. ایک دفعہ ایک آدمی آیا تو اس کی حالت بڑی خستہ تھی، کپڑے بہت پھٹے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ ذرا. وہ کھڑا ہو گیا، حضور نے لوگوں کو ترغیب دلائی تو وہاں لوگوں نے کپڑے خیرات کیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کپڑے اس کو عطا فرما دیے. اس کے بعد بھی حضور لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتے رہے. تو وہ آدمی اٹھا تو اس نے اٹھ کر وہ ایک کپڑا صدقے میں پھینک دیا. حضور اس پر بھی ناراض ہوئے، فرمایا دیکھو اسی شخص کی وجہ سے، اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے لوگوں کو ترغیب دلائی، پھر اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے کچھ لباس فراہم کر دیا، میں نے اس کو دو کپڑے دیے اور پھر اس نے اس میں سے ایک کپڑا واپس کر دیا. یہ کیسے درست ہے؟ اس کے لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اسی کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ ہوا. عام لوگوں کے لیے یہی قانون کہ نہ تو سب چیز خرچ کریں اور نہ بخل سے کام لیں، بلکہ درمیانی بات اختیار کریں، اس کو اقتصاد کہا جاتا ہے. اور میانہ روی جو ہے بہت اچھی ہے. حضور کا فرمان ہے الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی جو ہے یہ آدھی معیشت ہوتی ہے. اور آپ کا فرمان ہے ما اعلی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کی ضرورتیں ٹھیک طریقے پر پوری ہوتی رہیں گی. یہ افراط اور تفریط سے ساری خرابی لاحق ہوتی ہیں. بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں یا انتہائی درجے کا بخل کرتے ہیں تو طرح طرح کی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیل آدمی اور خرچ کرنے والے آدمی کی مثال ایسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جیسا کہ دو آدمی ہوں ان کے اوپر دو جبے ہوں اور وہ یہ گلے سے لے کر ہانسلی کی ہڈی تک ہے. تو جو خرچ کرنے والا آدمی ہے وہ جب وہ خرچ کرتا ہے محتاجوں پر اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا وہ جبا پھیلتا رہتا ہے، پھیلتے پھیلتے یہاں تک کہ پاؤں بھی ڈھک جاتے ہیں، اس کے اندر اتنا کشادہ ہو جاتا. اور بخیل آدمی چونکہ بخل کی وجہ سے اور کنجوسی کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ پھیلتا نہیں، وہ اس کی کڑیاں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں اس کی، اور اس کے تار مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ سکڑ جاتا ہے. یہی مثال ہے خرچ کرنے والے کی اور بخیل آدمی کی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ حضرت زبیر کی بیوی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا حضور کے ہمارے پاس تو مال ہوتا نہیں ہے، جو ہمارا خامد ہی کما کر لاتا ہے وہی مال ہوتا ہے، تو کبھی محتاج بھی آ جاتے ہیں یا سائلین، تو کیا اس میں سے میں خرچ کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں، عرف کے مطابق خرچ کر سکتی ہوں. عورت کو اجازت ہے، خامن سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، عرفی اجازت کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر مفسدتن، اپنے خاوند کے مال کو وہ بگاڑنے والی نہ ہو، ضد میں آ کر کے بلا وجہ اس کو ضائع کرے، یہ نہ ہو۔ تو ضرورت مند آدمی جب آئیں تو اس میں سے مثلا محتاج کو کھانا دینا ہے، یا ایسی کسی کو پڑوسی کو ضرورت پڑ گئی ہے یا اور کئی باتیں دینے کی ہوتی ہیں، فرمایا خرچ کرو، ہاتھ کو مت روکو، تمہیں اجازت ہے اس کی اور یہ عرفی اجازت ہے۔ ہاتھ روکو گی تو اللہ تعالیٰ بھی روک دے گا، سمیٹ سمیٹ کر رکھو گی اللہ تعالیٰ بھی تنگی کرے گا۔ اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات گزار کر ہر صبح جب بندے سے سلامتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو فرشتے اترتے ہیں، اور ایک یوں دعا کرتا ہے، اللہم آتے منفقن خلفن، اے اللہ جو خرچ کرنے والا آدمی ہے صحیح راستے پر اس کو اس کے خرچ کا بدلہ عطا فرما، اس کی جگہ اور مزید عطا فرمائی۔ اور دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے کہ اللہم آتے ممسکن تلفن، اے اللہ جو بخیل ہے، بخل کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا موجود ہوتے ہوئے، اس کے مال کو تلف کر، وہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ یہ ہر روز یہ بات ہوتی ہے۔ امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا ہے کہ وہ بھی دعائی کرتے ہیں، اللہ اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ وہ بھی خرچ کرنے لگے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ دیکھو جو آدمی صدقہ اور خیرات نکالتا ہے، یہ بڑی بات ہے، محتاجوں کو، مسافروں کو، یہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو ان کا حق دینا اور خرچ کرنا ان پر، یہ بڑی بات ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی جب بھی صدقہ نکالتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے، ما یخرج رجل صدقۃ حتی یفک سبعین شیطان لہا سبعین شیطان، صدقہ آدمی نہیں نکالتا جب تک کہ 70 شیطانوں کے جبڑے نہ ٹوٹیں، وہ جبڑے توڑ کر شیطانوں کے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مت خرچ کرو، دبائے رکھو، تو ان کے جبڑوں کو توڑ کر وہ خرچ کرتا ہے، وہ جو بھی مال خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت اگلی آیت کے اندر بیان ہوتی ہے کہ یہ تنگی اور کشادگی تو اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ بہرحال قانون یہ بتلایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف جکڑ کر مت رکھو، یعنی بخل نہ کرو، اور بالکل ایسا کشادہ بھی نہ کرو کہ سب کچھ خرچ کر کے پھر بیٹھ جاؤ تو ملامت کیے ہوئے اور محسوراً تھکے ہارے ہوئے۔ یہ ملومن کا تعلق پہلے حصے سے ہوگا، بخل کرو گے تو ملامت آئے گی، بخیل بڑا قابل ملامت ہوتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے بڑھ کر کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، یہ بڑی سخت شدید بیماری ہے۔ تو جو بخل کرے گا اس کو ملامت کی جائے گی، وہ قابل ملامت ہوگا۔ تو زہیر بن حرب جو شاعر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ من کان ذا مال فیبخل بمالہ علی قومہ یستغنان ہو و یزمم، جو صاحب مال ہو اور پھر وہ بخل کرے اور مستحقوں پر خرچ نہ کرے، مستحق لوگ بھی اس کی قوم کے افراد ہی ہیں، کوئی بیگانے تھوڑے ہی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ایسے آدمی سے استغنا برتا جائے گا، لوگ نگاہ میں نہیں لائیں گے ایسے آدمی، یہ ذلیل آدمی ہے، قابل التفات نہیں ہے اور مذمت اس کی جائے گی، یہ برا آدمی ہے۔ تو یہ ملوم کا تعلق بخل کے ساتھ ہے، اور یہ محسوراً تھکا ہارا ہوا اس کا تعلق ہے ولا تبسط ہا کے ساتھ، ایسا کشادہ بھی نہ کرو ہاتھ کے سب کچھ خرچ کر دیا اور پھر خالی ہاتھ بیٹھ گئے، یا پھر سوال شروع کیا لوگوں کو، یا پھر شکوہ شکایت کرنے کے لیے بیٹھ گئے پریشان ہو کر، کیوں ایسا بھی نہ کرو، تھک ہار کر بیٹھ جاؤ، اتنا خرچ کرو کہ اپنی ضرورتیں بھی تمہاری پوری ہوں، اور محتاجوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے، اور کسی محتاج اور سائل کو دیکھ کر بے قابو نہ ہو جاؤ. آگے اللہ نے نصیحت فرمائی، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محتاج کو دیکھ کر بےتاب نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کی حاجت روائی تیرے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے. لیکن یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام کو فرمائی ہیں جو بے حد سخی واقع ہوئے تھے. باقی جس کے جی سے مال نہ نکل سکے اس کو پابند کیا ہے دینے کا، بخیل آدمی کی مذمت کی ہے کہا خرچ کرو اس کو. حکیم بھی جیسا کہ دوا دیتے وقت، اور ڈاکٹر بھی گرمی اور سردی کا لحاظ کرتے ہیں، گرمی والے کو سرد دوا دیتے ہیں اور سردی والے کو گرم دوا دیتے ہیں. ہر ایک کو اس کے حسب حال نصیحت فرمائیے. کیوں؟ تمہارا پروردگار کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے. یہ اس چیز کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا، وہی جانتا ہے مصلحت. حدیث میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مالداری ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے، اگر میں ان کو مال نہ دوں تو ان کا دین فاسد اور بگڑ جائے، اور بعض آدمیوں کے ساتھ ناداری اور فقر ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے، اگر میں ان کو مال دوں تو ان کا دین بگڑ جائے، فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے. اس حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان کوئی نہیں جانتا. بے شک تیرا پروردگار کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حال کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کی کیفیت اور عمل اور نیت، ارادے اور تمام قواعد پر اس کی نگاہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، تو ہر ایک کے حال کو وہ بہتر سمجھتا ہے. تنگی اور کشادگی یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حکمت کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. تمہارا فرض ہے کہ تم ان قوانین کی پابندی کرو جو اللہ نے تمہاری بہتری کے لیے. مال ہے تو بخل مت کرو، وہ خرچ اتنا نہ کرو کہ بالکل ہی خرچ کر کے نادار ہو کر کے بیٹھ جاؤ، میانہ روی اختیار کرو، اور تمام وہ قانون جو ہے ان کی پابندی اختیار کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے دنیا اور آخرت دونوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو فقر کے خوف سے، ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑی خطا ہے. اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے. اور نہ قتل کرو کسی نفس کو کہ اللہ نے حرام قرار دیا اس کو، مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم، بس بے شک ہم نے بنایا ہے اس کے سرپرست کے لیے غلبہ، بس وہ نہ اسراف کرے قتل میں، بے شک وہ ہے مدد کیا گیا. یہ اللہ تعالی نے پہلے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر کاربند رہنا بنیادی اصول بیان کیا، پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور پھر قرابت دار، مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرنا، اور فضول خرچی سے بچنا، اور اگر کسی وقت حالت کمزور ہو تو جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کو نرمی کے ساتھ جواب دینا، اور بخل سے اپنے آپ کو بچانا، اور خرچے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، سب کچھ ایک وقت میں خرچ نہ کر دینا، اس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ یہ چھ اصول بیان ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ ساتواں اصول، یہ مظالم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ آگے کئی ہیں ظلم کی باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہ منحیات کہلاتی ہیں، جن سے باز رہنا ضروری ہے۔ ان میں ساتواں اصول یہ ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو فقر کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے۔ قرآن کریم میں اولاد کا قتل کرنا دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک تو بچیوں کو قتل کرنا جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر گزرا ہے، اور بھی دوسری صورتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بعض قبائل کے اندر، مشرکین عرب کے اندر ایسا رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کی خبر سن کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے تھے، اور پھر سوچتے تھے اس کو ابھی جا کر زندہ درگور کر دیا جائے، اور پھر وہ کسی مرحلے میں اسی وقت یا کچھ دیر سے یا کچھ جب بچیاں ذرا بڑی ہو جاتی تھی ان کو چل کر زندہ درگور کرتے تھے، یا کسی گڑے میں پھینک دیتے تھے، یا کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا دیتے تھے، بہرحال ان کو ہلاک کر دیتے تھے، زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، کہ اس کو آر سمجھتے تھے اپنے لیے کہ ان کے گھر میں بچی اور کوئی ان کا داماد بنے۔ سخت جہالت تھی جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تو بچیوں کو قتل کرنے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قیامت کے دن جب زندہ درگور بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کے بدلے مارا گیا ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے ان کو زندہ درگور کیا ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ اپنی مظلومیت کی داستان جب بیان کریں گی، تو اسی واسطے حضور کا فرمان ہے الواعدۃ والموعودۃ فی النار، بعض اوقات بچی پیدا ہوئی اور دائی وغیرہ کو دے دیا کہ جاؤ اس کو جا کر کے گاڑ دو، وہ بھی مشرک ہوتی تھی دائیں وغیرہ بھی، اور عورت جو ہوتی تھی وہ بھی، جس کی بچی تھی وہ بھی، وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، خاوند اس کو پسند نہیں کرتا، لہذا وہ دے دیتی تھی لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بچی دینے والی ماں اور گاڑنے والی دائی دونوں جہنم میں جائیں گی، دونوں جہنم کی مستحق ہیں۔ تو اولاد کو قتل کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے بچیوں کو، اور دوسری وجہ جو اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے اور دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، کہ اس میں لڑکیوں کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ مطلقاً بچہ پیدا ہوا اس کو مار دیا، اور اس خوف سے کہ اس کو کما کر کون کھلائے گا، اور بچیوں کے ہاں ایک یہ بھی بات تھی کہ ان کو جہیز وغیرہ کون دے گا اگر ان کے بیاہ کی صورت ہوگی، اور بچوں سے یہ کہ یہ ان کو کما کر کے کون کھلائے گا، اس بارے بچوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ لیکن یہ رواج عام نہیں تھا، بعض بعض قبائل میں تھا، یہ عام فاحشی نہیں تھا، یہ بہت زیادہ ایک تمام قبائل میں نہیں تھا، بعض قبائل میں یہ بات تھی۔ تو اللہ تعالی نے اسی سے منع فرمایا ہے، مت قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، کیونکہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ رزق تو تمہارے ذمہ نہیں ہے، ان تک روزی پہنچانی تو یہ تمہاری نہیں ہے ذمہ داری، وہ تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے کہ روزی وہی پہنچاتا ہے ہر ایک کے لیے، اسباب وہی مہیا کرتا ہے، رزاق وہ ہے، تم تو نہیں ہو. تمام درندے پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، سب کو خدا تعالی روزی پہنچاتا ہے جس طرح اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے. وَكَم مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں اپنی روزی اپنی پشت پر نہیں لادے پھرتے، اللہ یرزقہا، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور سب کے لیے مہیا کرتا ہے. جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے وہ وسائل وہی مہیا کرتا ہے، تم ذمہ دار نہیں ہو. فرمایا نحنو نرزقہم، ان کو ہم ہی روزی دیں گے اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تو تم اس خوف سے کہ ان کو کما کر کون کھلائے گا، یہ تو بہت بے وقوفی کی بات ہے. تم اپنے آپ کو خدا کی طرح والعیاذ باللہ رازق سمجھتے ہو. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ حضرت یہ فرمائیں، ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون ہے، کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ پیدا تم کو اللہ نے کیا، سب سے بڑا. عرض کیا حضور یہ تو واقعی بہت بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے، ثم اس کے بعد پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا، ان تقتل ولدک مخافتا یتیما مار، پھر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر کے مارے کہ اس کو کھلانے پلانے کا کون بندوبست کرے گا. یہ سب سے بڑا جرم ہے، شرک کے بعد دوسرے نمبر پر یہ اس کو شمار کیا. عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا، ان تزانی حلیلت جارک، پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنی. بدکاری تو مطلقاً بری ہے، لیکن پڑوسی کا جس کا بڑا حق ہوتا ہے اور جس کو بڑا ناز ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کرنی، یہ پھر بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ اللہ نے فرمایا، ہم ہی ان کو روزی دیتے ہیں تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ نسل انسانی کو اس طریقے سے قطع کرنا اور بے رحمی اور ظلم اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ گویا ہم ذمہ دار ہیں، عقیدے کا بھی فساد ہے، عمل کا بھی، اخلاق کا بھی، نسل انسانی کا قطع کرنا اور بے رحمی اور بے دردی ہے حد سے زیادہ. اس لیے فرمایا بہت بڑا جرم ہے. تو یہ ساتواں اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ اولاد کو مت قتل کرو. پہلے زمانے میں تو قتل کرتے تھے، اس کے بعد آج کل قتل نہیں کیا جاتا بلکہ نسل کشی کا اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں برتھ کنٹرول ہے، خاندانی منصوبہ بندی ہے، اسقاط حمل ہے، حمل ہو گیا ٹھہر گیا اس کو پھر گرانا، کیونکہ یہ جرم ہے، شریعت کے نزدیک بھی جرم ہے. تو یہ تمام ذرائع ناجائز ہیں، مانے حمل چیزیں استعمال کرنی یا ایسے آپریشن کرانے کہ وہ اولاد ہی نہ پیدا ہو، وہ تمام اسی جرم کے اندر داخل ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، لیکن ذرائع جائز ہوں، نکاح کی شکل میں مطلب. اور اللہ تعالی کی مصلحت کا جو مقابلہ کرے گا وہ ملعون ٹھہرے گا، خدا کی لعنت بھی اس پر برسے گی اور ملائے اعلی کی لعنت کا بھی وہ مستوجب ہوگا. تمام ملائے اعلی کے فرشتی بھی اس پر لعنت، جو اللہ کی سکیم کی مخالفت کرتا. جناب یہ تمام سلسلے جو اختیار کیے جاتے ہیں، یہ برتھ کنٹرول ہو گیا، مانے حمل ہو گیا، اسقاط ہو گیا، یہ تمام کے تمام درجہ بدرجہ اسی مد کے اندر آتے ہیں، نسل انسانی کو ختم کرنا اور انقطاع نسل انسانی. اور نقطہ یہی ہے کہ ان کے لیے وسائل کون مہیا کرے گا، ان کی معاش کا سامان کون کرے گا، روزی کا سامان کون کرے گا. تو اس میں ایک شرک کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ خدا کے منصب پر یہ لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں. کیا تمہاری سکیموں سے یا تمہارے پلانوں سے لوگوں کو روزی ملتی ہے؟ اس نے تو صاف کہ اللہ نحن نرزقهم وإياهم ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو صرف خدا کی ذات. تو یہ تو شرک کی بات ہے اگر ایسا اعتقاد رکھے کوئی شخص، جہاں تک ذرائع ہیں اور وسائل ہیں ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ ادعا کرتے ہیں اور یہ ذہن رکھتے ہیں کہ گویا ہمارے پلانوں سے، ہماری منصوبہ بندیوں سے گویا لوگوں کو معیشت حاصل ہوتی ہے، حالانکہ بالکل نہیں. آٹھواں اصول خدا تعالی نے یہ بیان فرمایا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ارتکاب تو بڑی بات ہے، قریب بھی نہ پھٹکو اس کے. کیوں؟ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس سے نسب بھی خراب ہوتا ہے، اخلاق بھی خراب ہوتا ہے اور دین بھی خراب ہوتا ہے. تمام چیزوں کی بربادی اس سے لازم آتی ہے، ہر چیز بگڑتی ہے اس سے. نسل خراب، اخلاق خراب، دین خراب.